Açık Gazete. Herkese merhaba. Bugün 20 Şubat Çarşamba. Yıl 2019, ay 2, gün 51, Kasım 105. 1440 Hicri Cemaziyelahir 15, 1434 Rumi Şubat 7. 1. Cemre Havaya. Güneşin balık burcuna girmesi ve fırtına. Günün sözü. Gerçek çoğu zaman karartılır, fakat hiçbir zaman sönmez. Fitus Flavius. Günün malumatı. Cemre. Ateş halinde kömürler. Şubat'ın 20'sinde ve Mart'ın 6'sında, artık yıllarda Mart'ın 5'inde de aynı zamanda, takvimlerin kaydettiği 3 hava olayı vardır ki bunlara cemre denir. Birincisinin havaya, ikincisinin suya, üçüncüsünün de toprağa düştüğü söylenir. Böylece düştüğü yerleri ısıttığı kabul edilir. Cemre düşüşleri genellikle fırtınalı geçer. İstanbul'da ve yurdun diğer bölgelerinde bu sıralarda kar yağdığı çok görülmüştür. Güneş balık burcunda. Şubat'ın 20'sinde güneş balık burcuna girmiş ve kışın 3. ayı başlamıştır. Kışın 3. ayı 30 gün sürecek ve Mart'ın 20'sinde sona erecektir. Balık burcunda doğanlar. 20 Şubat, 20 Mart. Balık burçların 12.sidir ve sonuncusudur. İşareti, bir aşağı bir yukarı yüzen iki balıktır ve burcun özelliklerini anlatır. Balık burcuna doğanlar kafa dengi arkadaştırlar, cömerttirler, çekici davranışları ve ilginç fikirleri vardır. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız ve Açık Gazete başladı. Haftanın 3. Açık Gazetesini yapıyoruz. Ben Can Tombil, teknik masada Selahattin Çolak ve bize editoryal destek veren Emre Gümüşer ile beraber Roblan Tayar'la bugünkü programımızın açılışını yapıyoruz. Günaydın. Ömer Madra bugün yanımızda yok. Yarın itibariyle tam kadro olmayı umuyoruz stüdyolarımızda. Ama biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haftanın 3. Açık Gazetesini hangi şarkıyı dinlediğimizi söyleyerek başlayalım. Rough Justice adlı parçayı dinledik Rolling Stones'tan. Ve neden dinlediğimizi ise Eduardo Galeano şimdi bize açıklıyor. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Sosyal Adalet Günü. Juan Pio Acosta 19. yüzyılın sonlarında Uruguay'ın Brezilya sınırında yaşıyordu. İşi o ıssız yollarda o köy senin bu köy benim dolaşmasını gerektiriyordu. Birinci, ikinci ve üçüncü sınıftaki 8 yolcu ile birlikte at arabasında yolculuk ediyordu. Juan Pio daha ucuz olduğu için hep üçüncü sınıfı tercih ediyordu. Neden farklı fiyatlar olduğunu hiçbir zaman anlamamıştı. Daha fazla ödeyenler ve daha az ödeyenler hepsi aynı şekilde yolculuk ediyorlardı. Tıkış tıkış oturup aynı tuzu yutarak engebeli yollarda sarsıla sarsıla giderek. Bu farklılığı hiçbir zaman anlamamıştı ta ki kötü bir kış gününde araba çamura saplanana kadar. İşte o zaman arabacı haykırdı. Birinci sınıftakiler arabada kalsın. İkinci sınıftakiler arabadan insin, üçüncü sınıftakiler de arabayı itsin. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, saatli marif takviminde de aktarıldığı üzere bugün 1. Cemre havaya düşüyor. Aynı zamanda bizim de elimizin altında bulunan Sel Yayınlarından çıkan Doğa Defteri'nde de bu konuyla alakalı bir malumat var. Onu da aktaralım hemen. 20 Şubat Çarşamba gününe dair verilen bilgi şu. 1. Cemre'ye havaya deniliyor. Kor köz anlamındaki cemre halk arasında ilk olarak havada, ardından suda ve son olarak toprakta gerçekleştiği düşünülen mevsim dönüştürücü hareketlerdir. Cemre her nereye yöneldiyse orayı ısıtır, gevşetir ve yeşermeye hazırlar. Cemre vakti geldiğinde dünyanın karnı ısındı derlermiş. Öyle yazıyor. Her ne kadar düştüğü söylense de cemrelerin yerden heyecan ettiğine ya da üflendiğine dair bir inanış da varmış. Ve buhar misali tanımlanıyorlarmış. Şubat ayının sonuna yerden kalkan, heyecan eden cemre zemininde hararet yaratıyormuş. Kimisi de onu gökten düşen bir böcek olarak düşünüyor ve cemre bir yuvadır ya da cemre bir yuvadır. Vakti geldiğinde ondan çıkan bazı siyah böcekler etrafa yayılmaya başlar, onlarla birlikte bahar da yayılır diye düşünüyormuş. Kimine göre ise cemre ya da her düşen cemre ayın bir menzilini oluşturuyormuş. Birinci cemrenin düşüşüyle buhar yere dökülüp yayılıyor. Bazı kültürlerde cemrenin havaya düştüğü gün yılın başlangıcı kabul ediliyormuş. Takvimini cemrelere göre ayarlayan toprak insanları için bugün yılbaşıymış ve sevinçle karşılanıyormuş. Takvimini cemrelere göre ayarlayan toprak insanlarının yeni yılını kutlayalım. Aynı zamanda dinleyicimiz Baran ve Elif çiftinin yeni doğan çocuklarının cemrenin de doğum gününü kutlamış olalım bu vesileyle. Evet, Ömer Madra'nın programda olmadığını söyledik ama biz devam ediyoruz Açık Radyo'da haftanın 3. Açık Gazetesi'ne. Elimizde birçok haber ve malumat var. Aynı zamanda telefon bağlantımız da olacak. Bugün Cengiz Aktar'a bağlanacağız. Ve Cengiz Aktar'a bağlandıktan sonra da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hem dünya hem de ülke gündemini aktarmaya. Ama tarihte bugün neler olmuş onu aktararak başlayalım. Bugünün Açık Gazetesi'ne 1919'da Afganistan emiri Habibullah Han suikaste uğrayarak yaşamını yitirmiş. kardeşi Nasrullah Han yerine emir olduysa da yazıyor Wikipedia'nın bizim daha önceden kaydettiğimiz internet sitesinde. Bir haftalık kısa süren bir saltanatın ardından Amanullah Han tarafından tahttan indirilip müebbet hapse mahkum ettirilmiş ve Amanullah Han da tahta çıkmış. Afganistan'ın yakın tarihi de bu tip kavgalarla doluymuş. 1933 yılında Japon yazar Takeshi Kobayashi, Japon İmparatorluğuna bağlı antikomünist polis gücü olan Tokubetsu Koto Kesikasatsu'ya bağlı casuslar tarafından öldürülmüş. Ünlü Japon proleter edebiyatı yazarı Takeshi Kobayashi, 1929 yılında yayınlanan ve balıkçıları konu alan Kanikosen adlı kitabıyla biliniyormuş. Yazar Tokko isimli antikomünist düşünce polisine bağlı casuslar tarafından 1933 yılında bugün 29 yaşındayken katledilmiş. Ve 1988 yılında bugün ise Dağlık Karabağ Özerk Oblast'ı Azerbaycan'dan ayrılıp Ermenistan'a katılmak için bir oylama yapmış. Bu olayın ardından da Karabağ Savaşı tetiklenmiş diye yazıyor Wikipedia'nın Türkçe kısmından. Daha önce sizler için kaydettiğimiz bilgilerde bunları görüp okuyabilmek mümkün. Savaşlarla dolu aslında, her ne kadar televizyonlarda şu anda savaş görüntüleri pek fazla yansımasa da savaşlarla dolu bir dünya gündemi var. Bundan bahsedebiliriz ilk yarım saat içerisinde. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Suriye'de Irak-Şam İslam Devleti'nin elindeki son bölgede 200 kadar ailenin mahsur tutulduğunu açıklamış ve sivillerin bölgeden ayrılmalarına izin verilmesi çağrısını yapmış. Şiddetli çalışmalar devam ediyor bölgede de. Aynı zamanda Yemen'in Taiz iline bağlı Eslem beldesindeki bir klinikte doktor olan Malik Makiye El Eslimi, Fatma Kuba adlı genç bir çocuğun yetersiz beslenmeden muzdarip olduğunu belirterek vücudunun yağ stoğu tamamen tüketilmiş, deri kemiğe yapışmış ifadelerini kullanarak durumu anlatmış oradaki. Yaşanmakta olan durumu anlatmış daha doğrusu. Afganistan'ın Lagman vilayetinin Kargay ilçesinde de meydana gelen patlamada 6 kişinin öldüğü bildiriliyor. Hürriyet gazetesinin internet sitesinden görebilmek mümkün. Afganistan'da seri patlamalar devam ediyor. Kahire'de düzenlenen bombalı saldırı sonucu 2 polis memurunun hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı haberi gelmişti dün ajanslara ve internet siteleri de oradan alıp bunu kullanmışlardı. Ve gene patlamalar, çatlamalardan devam edecek olursak hatırlatmalar yapabiliriz size. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen Suriye'nin İdlib kentinde bomba yüklü 2 araçla ardı arda düzenlenen saldırılarda 4'ü çocuk olmak üzere en az 24 kişinin öldüğü ve 51 kişinin yaralandığından bahsediliyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Cyril Sardor'un da Sudan'a dışarıdan çözüm dayatılmayacağını ancak Hartum hükümetinin de vatandaşlarına barışçıl ifade hakkına saygı duyması gerektiğine dair bir açıklamasına yer vermişler. Sputnik'in internet sitesinde bunu görebilmek mümkün. Belki biz de aynı şekilde oradan aktarabiliriz neler olup bittiğini. Çünkü Sudan'da da yoğun protesto gösterileri ve insan hakları ihlalleri devam etmekte. Save the Children yardım örgütünün yaptığı bir açıklama vardı. 14 Şubat tarihli bir haber. Belki bu vesileyle onu da hatırlatmış oluruz. Çocuklardan bahsetmişken. Save the Children yardım örgütüne göre dünya üzerindeki her 5 çocuktan biri savaşın ortasında yaşıyormuş. Okullara yapılan saldırılar ve çocuk askerler sayısının arttığı da belirtiliyormuş Save the Children tarafından. Ve bu olaylara maruz kalan çocukların da kayıp bir nesil olacağı konusunda çeşitli uyarılar da yapılmaktaymış. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'in yayınladığı da bir rapor var. Bu sefer savaş değil ama iklim değişikliğinden bahsediliyor. Avustralya'da uzun süredir devam eden kuraklığın çocuklar üzerinde olumsuz psikolojik etki yarattığına dair bir açıklama var. UNICEF tarafından yapılan, İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi tarafından hazırlanan bir rapor var ülkeye geri dönecek olursak. Çocukların yaşadıklarını gözler önüne sermiş. Amerika'nın sesi.com'dan almak gerekirse bu haberi. 2018 yılı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi çocuk haklarına yönelik ihlaller raporundaki verilere göre en az 41 çocuk yaşamını yitirmiş ve 92 çocuk istismara maruz kalmış deniliyor. Van'ın İpek Yolu ilçesinde gözaltında kötü muameleye maruz kaldıkları öne sürülen ve aralarında 14 yaşındaki ÖS ve 16 yaşındaki ŞY ile 17 yaşındaki OD'nin de bulunduğu toplam 11 çocuk ifadelerinin alınmasının ardından savcılıkça serbest bırakılmışlar. Gizlilik kararı alınan dosyaya çocukların okumasına izin verilmeden imzalatılmış evrakların konulduğundan bahsediliyor. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberi bu da. Ankara-Sakarya Caddesi'nin insan hakları ihlallerinden ve bu iddialardan devam edelim. Ankara-Sakarya Caddesi'nde geçtiğimiz cuma günü tutuklu ve hükümlü aileleriyle Dayanışma Derneği'nin yaptığı eyleme destek verirken bir polis memurunun cinsel tacizine uğrayan Merve Demirel, Ankara Adliyesi'ne gelerek savcılığa suç duyurusunda bulundu denilmiş Euronews'un internet sitesindeki haberde. Yargıya taşınmış olay. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde de hasta mahkum Kemal Gomi ile ilgili davada Türkiye'yi işkence ve kötü muamele yasağına ihlalden 10 bin euro ya da avro tazminata mahkum edildiğine dair bir haber var Biyanet'te. Tarsus cezaevinde yaşananın hak ihlallerini iddialarını haberleştirdiği için hakkında iftira atmaktan dava açılan Evrensel Gazetesi eski sorumlusu yazı işleri müdürü İsmail Cem Şimşek ise ilk duruşmada beraat etmiş. Ardından AF örgütü istinaf kararlarının ardından Cumhuriyet davasını yorumlamış. Yetkililer medya üzerindeki baskılarını arttırmak için mahkemeleri kullanarak Türkiye'deki bozuk adalet sisteminin çirkin yüzünü bir kez daha göstermiş oldu denilmiş. Biyanetten aktarmak gerekirse istinaf mahkemesinin Cumhuriyet davası kararını onamasının ardından da Musa Kart bana yine cezaevi yolu göründü demiş. Güray Öz de bir süre görüşemeyeceğiz hoşça kalın diye değerlendirmiş durumu. Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Sezai Temel hakkında da terör örgütü propagandası yapmak ve Türkiye Cumhuriyeti devletin kurum ve organlarını aşağılama suçlamalarıyla bir soruşturma başlatılmış. Yeni bir soruşturma bu. Sinema ve dizi oyuncusu Berna Leç'in geçen yıl Kasım ayında idam karşılığı bir tweet atması gerekçe gösterilerek açılan davada beraat etmiş. Bu iyi bir haber. Ve son olarak da bugünkü gazetelere bakmadan sadece dün akşam derlediğimiz haberler üzerinden aktarmak gerekirse Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD Türkiye'nin çevre performansı raporunu yayınlamış. Raporda Türkiye'nin iklim değişikliğini önlemek için vade olmayan tek OECD ülkesi olduğu vurgulanmış ve Paris Anlaşması'nı onaylama çağrısı yapılmış. Ben de tam olarak anlamıyorum neden sivil toplum kuruluşları ve bu konuyla alakalı çalışan örgütler bu konuda bir baskı yapmıyor. Belki OECD'nin bu raporundan hareketle geçirilerek bu konuyla alakalı çeşitli talepler de dile getirilir sivil toplum tarafından da. Evet, durum böyle. Dün akşam derlediğimiz haberler içerisinde bunlar vardı. Gazetelerin ilk sayfalarında da listeler salladı denilmiş bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında AKP ve MHP ittifakı ittifak 51 ile çıktı demiş, yüzdesi yok. Son gün belediye meclis üyelikleri krizi yaşanmış. Listeler sallanmış, adaylar çekilmiş, teşkilatlar tepkiliymiş. İstinaf Cumhuriyet kararını onadı. Gazeteciler yeniden cezaevi yolunda. Adalet yine yok denilerek sürü manşetten verilmiş bir haber var. İş cinayeti kurbanı kızların omzunda diye verilmiş ama ABD'li komutan ile YPG masada haberiyle aynı boyutta olması Cumhuriyet Gazetesi'nin bir zamanlarki yazarlarına verilen haberin gerçekten insanı düşündürüyor. Adalet yine yok denilmiş. Gazeteciliğin yargılama konusu yapıldığı Cumhuriyet davası dosyasını ele alan İstinaf Mahkemesi eski yönetici ve yazarlarımıza hukuka aykırı olarak verilen cezaları onamış. Cezası 5 yılın altında olan çalışanımız Emre İper ile eski yazar ve yöneticiler Musa Kart, isimlerini vermişler en azından Doğu tarafından bakalım habere. Güray Öz, Hakan Kara, Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör ve Önder Çelik yeniden cezaevine girilecek denilmiş. 3 beraat kararı onanırken 5 yılın üstünde ceza alan 6 kişinin dosyası Yargıtay'a taşınacakmış. İddiaları çürüten savunmaları dikkate almayan mahkeme, Yargıtay'ın 6 sanığa ilişkin kararı bozması durumunda yeni bir hukuk garabeti yaşatacak denilmiş Seyhan Avşar'ın haberinde. Haklarındaki hüküm kesinleşen isimler Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu diye hatırlatılmış aynı zamanda haberde. Ancak bu infaz süresini etkilemiyormuş, sürecini. Özür dilerim. İnfaz sürecini etkilemiyormuş. Seyhun Avşar'ın haberi 9. sayfaya kadar gitmek lazım. Evet. Cumhuriyet Gazetesi bu şekilde çıkmış bugünkü. Bugünkü nüshasının. Bir Gün Gazetesi'ne bakalım. Hayat saraya güzel denilmiş. Erdoğan'ın seçildiği 2014 yılı Cumhurbaşkanlığı'nın 131 milyon lira olan proje büyüklüğü 5 yılda 2370 artışla 3 milyar liraya geçti denilmiş. 25 katlık artış yaşanmış. Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesinin ardından başbakanlıktan alınarak Cumhurbaşkanlığı'na tahsis edilen ve dev inşaatlarla büyüyen Beştepe'deki külliye, Okluk Koyun'a yapılacak yazlık sarayı ile Malazgirt'e yapılacak Ahlat Köşkü, Cumhurbaşkanlığı'nın yatırım harcamalarında dev artışlara neden oldu diye yazmış. Erdoğan dönemindeki yatırım harcamaları %25 kat artmış. Yüzdesi yok, dörtte bir değil yani. Cumhurbaşkanlığı 2019 yılı yatırım programında toplanmış bu veriler. Cumhurbaşkanlığı'nın proje büyüklüğü Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçildiği yıldan bu yana diye devam eden bir haber var işte. Bir Gün Gazetesi'nde. Hukuksuzluk onandı diye yazıyor. İstinaf Mahkemesi, Cumhuriyet Gazetesi eski yönetici ve çalışanlarına verilen hukuksuz kararlar onada denilmiş. Hoşçakalın demiş Küray Özde. İstinaf Mahkemesi, Cumhuriyet Gazetesi ve yöneticileriyle ilgili mahkeme kararını onadı. Biliyorsunuz aralarında ben de varım. Neyse ki romanlarımın son düzeltmelerini yapmıştım. Bir süre görüşemeyeceğiz. Hoşçakalın demiş. Bugünkü köşesinde bunları yazmış. İşletme kurallara uygun çalışmamış deniliyor. Muğla'nın Milas ilçesindeki açık maden sahasında önceki gün meydana gelen göçükte yüzlerce tonluk kaya parçalarının altında kalarak hayatını kaybeden 3 işçiden Şükrü Otlak ve Engin Tutuk'un cenazeleri gözyaşlarıyla toprağa verilmiş. Tutuk'un cenazesine dün sabah ulaşmış ekipler. Servet Çapacıoğlu'nun da 24 yaşında bir işçi kendisi. Cenazesi akşam saatlerinde bulunabilmiş. TMOB'a bağlı makine mühendisleri odası ocakta yasak olan ters ıskarpa yöntemiyle üretim yapıldığını, ayrıca yasaya aykırı biçimde yalnızca tek kademe, yani tek basamak bulunduğunu söylemiş. Böyle bir işçine ait haberi de vardı. Onu da söylemiş olalım. Evrensel Gazetesi'nin ilk sayfasına bakacak olursak, patlayıcı ruhsatı yoktu, kayanın düşeceği belliydi denilmiş. Yine aynı iş cinayetinden bahsediliyor. Muğla'da 3 işçinin can verdiği maden için skandal iddialar denilmiş. Tehlike önceden fark edilmiş, maden kanunu çözüm olmadığı söylenmiş. Ve görevli olmadığı alanda çalıştırıldığı için ağır yaralandı diye de bir başka iş kazası ya da iş cinayeti teşebbüsünün de haberi var. 4. sayfasında Evrensel Gazetesi'nin sür manşetlerinde Cumhuriyet'e hukuksuz karar onaylandı denilmiş. Bu haberi vermiş Cumhuriyet Gazetesi de. Sözcü Gazetesi Anıtkabir beton yığınları arasında görünmez hale geldi diyerek ucubelerin arasında kalan şaheser diye Anıtkabir fotoğrafını paylaşmış. Tank özelleştirmesine gidip Atatürk'e şikayet etmişler. Sakarya'daki tank palet fabrikasının özelleştirmesine protesto eden Harbiş sendikası üyeleri Anıtkabir'e çıkmışlar. Özel deftere atanın savaş araçlarına sahip olmayan milletler kuvvetlerin tutsağı olur sözünü yazmışlar. Ne cevap gelmiş diye de cevap gibi bir durum söz konusu değil tabii ki böyle bir durumda. Ama böyle bir eylem varmış. Eylem de değil bu şimdi. Ne olduğunu tam olarak bilmediğim bir ismini bilmediğim daha doğrusu şey varmış. Neyse Anıtkabir haberi var. Gazeteciler yeniden cezaevine girilecek denilmiş. Sol alt köşeden. Cumhuriyet'in 6 çalışanına verilen ceza kesinleşti diye aktarılmış bu haber. Cumhuriyet davasında verilen karar istinaf mahkemesince onandı. 5 yıldan az ceza alanlar hapse, 5 yılı geçenler Yargıtay'a gidecek denilmiş. Evet. Durum böyle. Sözcü Gazetesi'nde de bu şekilde aktarılmış. Karar Gazetesi'nde 20 yıl sonra deprem röntgeni denilmiş. 1999 depreminin ardından ne çürük yapılara kepçe vuruldu ne de kentsel dönüşüm adına adım atıldı. Kartal faciası ise korkunç gerçeği bir kez daha hatırlattı denilmiş. 21 kişinin can verdiği büyük acının ardından devlet geç de olsa adım attı. Çevre Bakanlığı 81 ile riskli binaları 3 ay içerisinde bildirin genelgesi göndermiş. Herkes riskli bina varsa 3 ay içerisinde bildirmek zorundaymış ona göre. Ala Çürük bina hattına ihbar yağmış. Ala Çürük bina hattı. Alo 181 oluyor. Ortalama 93 kişinin aradığı 181 hattına 6 Şubat'tan bu yana 2000 kişi aramış. 2000 kişi ulaşmış. Ala Çürük bina hattına. Böyle bir hat kurulmuş Türkiye'de. Bu şekilde de öğrenmiş olduk. Alo 181. Ala Çürük bina hattı. Toplanma alanlarında artık alışveriş merkezleri varmış. Aa, büyük Marmara depremi sonrası tüm Türkiye'deki riskli binaların tespit edilip yıkılması ya da güçlendirilmesi için çalışma başlatılacağı vaat edilmiş. Güzel. Çok geç kalmıştı, iyi yapılmış. Daha önceki hükümet tabii ki bunları yapmamıştı, belediyeler de aynı zamanda. Projeler ve yönetmelikler hazırlanmış ancak aradan geçen sürede doyurucu adım atılmamış. Üstüne üstlük toplanma alanları, kaçış rotaları, alışveriş merkezleriyle rezidanslarla kapatılmış. İstanbul'da yaşanan felaket ise hatalardan artık ders alınması gerektiğini ortaya koymuş. Demek ki hatalardan ders alınması gerektiği bir zaman gelmiş Karar Gazetesi'ne göre. Bu şekilde aktarılmış. Diğer haberlerden Muğla'da yaşanan iş cinayetinden bir haber var mı diye soracak olursanız. Yok. Tartıştıkları minibüs şoförüne pusu kurup içinde yolcu varken araca kurşun yağdırdılar haberi var. Türk bilim insanlarından literatüre giren başarı haberi var. Mağara adamını hemen geri ver başlıklı bir haber var. Acaba ne söylüyor? Cumhur'un son gün sürprizleri şeklinde AK Parti 3, MHP, AKP 3, MHP 16 ilde aday çekti denilmiş. İYİ Parti SP adayı Şahin'e destekli çekmiş. Ordu'da 3. ittifak deniliyor. Taciz daha vahim denilmiş. Üniversiteli Merve'nin gözaltına alınırken tacize uğramasına tepki yağdı denilmiş Karar Gazetesi'nin haberinde. Ankara Emniyeti soruşturma başlatmak yerine öğretmen babası FETÖ'den ihraç edildi açıklaması yapması da tartışma yaratmış. Gören olmuş demek ki bu cenahtan da böyle büyük bir olayı. Gene de doğu tarafından bakmak lazım olaya. Diğer gazetelerde ne var diye soracak olursanız ana haberlerimize girmeden önce madem başladık haberleri aktarmaya devam edelim. Hürriyet gazetesi altında İstanbul var demiş. İstanbullular dün yoğun sesle uyandı. Megakent'te sabah trafiği aksatıp bazı vapur seferlerini engelleyen sis bu masalsı manzarayı oluşturdu denilerek gökyüzünden çektikleri bulutların arasından çıkan gök delenlerin olduğu bir fotoğrafı paylaşmış. Masalsı manzara dedikleri de beton gök delenlerin bulutların arasından fışkırması. Başka bir şey değil. Masallarını bu şekilde görüyormuş demek ki Hürriyet editörleri. İHA'dan aldıkları fotoğraf. Hedefimiz 4 çocuk demiş. İlk bebekleri Hamza'yı kucağına alan yıldız oyuncu Arda Turan'ın eşi Aslan Turan çocuk sevgisini anlatmış. 2, 3 ve 4'ün en kısa zamanda yapmayı düşünüyoruz demiş. Biz nereye gidelim diye soruyormuş insanlar. İlk haber, manşetteki haberine geldim. Hürriyet gazetesinin, kusura bakmayın takıldım yolda. Aileler binaları yıkıp yeniden yapacak maddi güçlerinin olmadığını söylüyorlarmış. Ayrıca şu anda 7 kat olan binalar mevcut imar yasaları nedeniyle en fazla 5 kat yapılacakmış. Yapılabilecekmiş. İstanbul Şişli'de kolonlardaki ağır hasar nedeniyle boşaltılan 4 binada yaşayan ailelere belediyenin sağladığı konaklama desteği de bugün bitiyormuş. Sokakta kaldık diyen aileler ne yapacağını bilemiyormuş. Peş peşe boşaltılmış. Kalıcı destek istiyorlarmış. Yine Alo 181 neydi? Çürük bina hattı. Çürük bina hattına ihbar yağıyormuş. 2087 riskli bina çağrısı gelmiş. Aynı şekilde aktarılıyor bu da. Durum böyle. Yüksek duvar ve dikenli telle göç önlenemez demiş. Allah Allah. Kim demiş bunu diye soracak olursanız. Amerikan Başkanı Donald Trump değil ama Türkiye Cumhurbaşkanı, Amerikan Devlet Başkanı Donald Trump değil ama Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Budapeşte süreci 6. Balkanlar Konferansı'nda konuştu. Yaptığı konuşmasında bunları demiş. Daha yüksek duvarlar inşa etmenin, daha fazla dikenli tel çekmenin düzensiz göçü önlemek için çözüm olmadığı aşikar. Bu meselenin özünde adalet açığı ve empati eksikliği var. Dünyada hak ihlalleri, çatışmalar sürdükçe, zenginle fakir arasındaki uçurum genişledikçe göçmenler yeni yollara yönelecektir şeklinde bir açıklama yapmış Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı konuşmasında. Muhtemelen Bu konuşmayı Türkiye'de yapmış. Yine aynı şekilde Suriye hükümetiyle alakalı olarak yaptığı bir konuşmada göçmenlere değinmişti. Bu göçmenlerle alakalı durumda da gene Türkiye'nin durumu ve Suriyeli göçmenlerle alakalı hassasiyet paylaşılmıştı. Belki o haberi de bulduğumuz zaman açabiliriz. Ne olduğunu söyleyebiliriz dinleyicilerimize de. Biz nereye gidelim diye soruyorlar Hürriyet Gazetesi'nde. Milliyet Gazetesi'nde çürük binaya 3 ay süre denilmiş. İl ve ilçelerde riskli alan ve binaların 3 ay içinde bildirilmesini isteyen Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm planlamasını buna göre yapacakmış. Bildirmeyenler ne olacak acaba? Önlem alınsın feryadı varmış. İzmir Bayraklı'da yaşayan vatandaşlar yağışlardan dolayı düşen kaya parçaları nedeniyle evlerine giremez olmuşlar. Çatlaklar meydana gelmiş mahalledeki bazı evlerde. Yetkililere haber verdik ama bir sonuç çıkmadı. Önlem alınması için illa birinin mi ölmesi gerekiyor diyerek tepkileri dile getirilmiş. Kozmik bacıya gözaltı diye bir haber var. Sadece başlığını görüp içeriğinde tam olarak bilgim olmasa ilgimi çekebilirdi ama İstanbul'u yeşil ağ ile örecekmiş. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım. İstanbul'un 20 deresi canlanacakmış. Aha. 398 kilometre uzunluğunda yeşil koridorlar geliyormuş. Millet bahçeleriyle İstanbul'un 39 ilçesini saracaklarını söylemiş. 341 mahalleyi birbirine bağlayacaklarmış. Millet bahçeleriyle yeşil koridorlarla mahalleler birbirine bağlanacakmış. 20 dere canlanacakmış İstanbul'da. Önce o dere yatağına kurulan evlerin bir şekilde sıvanıp kaldırılması gerekiyor galiba. Spatulayla da mı yapılır artık? İnşaat aracıyla mı yapılır tam olarak bilmiyorum ama. Yeşil İstanbul'un hayatının bir parçası olacakmış. Tebrik ediyoruz bu kararından ötürü. Bu seçim vaatlerinden ötürü. Bu zamana kadar neden akıllara gelmediği de ayrı bir soru işareti ama artık gelmiş. Artık yeşil bir İstanbul'a doğru emin adımlarla ilerlenilecekmiş. Sabah gazetesine bakalım. Mülteciler Avrupa'nın kapasına dayanır. Aha, buldum haberi. Biraz önceki haber üzerinden şey yapalım. Tekrardan okuma yapalım. En iyi çözüm güvenli bölge demiş. Yeni bir göç dalgası yaşanması halinde bunu tek başımıza göğüsleyemeyeceğimizi, ülkemizin terörden arındığı bölgelerde Suriye'nin en yaşanabilir huzurlu alanlarıdır demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Güvenli bölge formülü mültecilerin geri dönüşleri için en pratik çözüm yoludur. Avrupa Birliği'nden dostlarımızın güvenli bölge için gereken desteği vereceğine inanıyorum demiş. Türkiye bir numaradır demiş. Number one. Türkiye olarak ülkemizdeki Suriyelileri evlerine gönderemezsek sorun Avrupa'nın kapılarına dayanacaktır. Türkiye olarak ülkemizdeki Suriyelileri evlerine gönderemezsek sorun Avrupa'nın kapılarına dayanacaktır. Bazıları dünyanın en zenginiyim diyor. Hayır, dünyada bir numara değilsin. Milli gelirleri oranla az gelişmiş ülkelere destek verme noktasında dünyanın bir numarası Türkiye'dir demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. AB'nin verdiği sözü de tutmadığını söylemiş aynı zamanda. Yüksek duvarla dikenli telle göç önlenmez dedikten sonra mülteciler Avrupa kapısına dayanır Türkiye eğer gönderemezse Suriyelilere evlerine diye de bir açıklaması var. Aynı konuşma içerisinde muhtemelen. Sabah gazetesinde verilmiş bu. Başka ne haber var? İki ağaç kesildi diye kıyameti koparanlar şimdi nerede? Şeklinde sorulmuş olan bir soru var ama kimin sorduğuna bakmadım. Sabah gazetesinde yazıyor. Merak eden bakabilir. Ankesör ablası denilmiş akşam gazetesinde. Millet ittifakı değil, kumpas ittifakı denilmiş. İlaç fırsatçısı hapı yuttu denilmiş. İstanbul polisi zam beklentisine fırsat bilip depolarda yüzlerce koli ilaç stoklayan fırsatçılara operasyon düzenlemiş. Ve İstoç'ta bulunan 3 ayrı depoya baskın düzenleyen polis soğuk algınlığı ve ağrı kesicilerden oluşan 29 bin kutu ilaca el koymuş. Zam beklentisiyle fırsatçılığa soyunan 3 kişi gözaltına alınmış. 3 depoya baskın düzenlenmiş. 29 bin kutu ilaca el konulmuş. 3 kişi gözaltına alınmış. Bakanlık stokçuları göz açtırmayacakmış. Bu arada %25 civarında yanlış hatırlamıyorsam bir zam gelmiş ilaca. Durum böyle. Akşam gazetesinden aktardık. Yeni Şafak gazetesinde aktaralım hemen. Bir haftada 3 toplantı denilmiş. ABD PKK ile Türkiye'siz güvenli bölgeyi planı yapıyormuş. Huawei Bey'den bir açıklama var. Doğu parlamaya devam eder denilmiş. Amerika Birleşik Devletleri müttefiklerinin yoğun baskısıyla karşı karşıya olan Huawei, Washington'a ABD'nin bizi ezmesine imkanı yok. Bizi ezmesinin imkanı yok sözleriyle meydan okumuş ve teknoloji şirketinin kurucusu Ren Zhengfei casusluk iddialarını reddederek batıdaki ışıklar gitse de doğu parlamaya devam eder demiş. Huawei Mali İşler Direktörü ve kızı Ming Wangzhou da Kanada'da gözaltına alınmıştı. Bu hatırlatılıyor haberde, Yeni Şafak'ın haberinde. Ve son olarak da Star Gazetesi'ni okuduktan sonra kısa bir ara verelim. İkinci yarım saatimizde elimizdeki ciddi haberlere döneriz. Akdeniz'de petrol aramayın diyor. Sen kimsin? Sen kimin vekilisin diye sormuş. Yunanistan'ın başına çektiği ülkeler petrol arama bahanesiyle Doğu Akdeniz'deki hakkımızı gasp ederken CHP'li vekil Başarır petrol bulamadık, orada ne işimiz var önergesi. Böyle vekil varken düşmana ihtiyaç yok dedirtmiş. Sen kimin vekilisin diye soran da Star Gazetesi'nin editörü herhalde bu haberi yapan. Tabi bunu diğer partilerin milletvekillerine de, diğer partinin milletvekiline de yapabilir mi ayrı bir hikaye. Türk gemilerini Akdeniz'de istemedi demiş. Yunanistan'ın tezine destek çıktı denilmiş. Evet, durum böyle. Star Gazetesi de dönüşü güvenli bölgeler sağlar diyerek Cumhurbaşkanı'nın dün yaptığı açıklamaya yer vermişler. Bütün her yerde aynı şey konuşuluyor neredeyse. Evet, şimdi kısa bir ara verdikten sonra elimizdeki ciddi haberlere geri dönebiliriz. Suriye'nin IŞİD'in elinde kalan son bölgede 200 ailenin mahsur kaldığı haberi var. Ve diğer bölgelerdeki Afganistan'da, Mısır'da, Suriye'deki çatışma haberleri var. Sudan'da çözüm önerileri var. Save the Children'dan yapılmış olan bir uyarı var. Kayıp nesil ortaya çıkabilir diye. Avustralya'da kuraklığın çocukların psikolojisini olumsuz yönde etkilediğine dair yeni bir uyarı var. Ve Türkiye'ye dönecek olursak 2018 yılının Güneydoğu'daki çocuklar için kötü bir yıl olduğuna dair yapılmış olan bir açıklama var. Çeşitli vakalar var. İşkence gören çocukların serbest bırakıldığı yazıyor Cumhuriyet Gazetesi'nde. Emniyetin babası FETÖ üyesiydi dediği Merve Demirel'in gözaltındaki taciz olayını yargıya taşıdığından bahsediliyor. Türkiye'nin Kemal Gömi'ye 10 bin avro işkence tazminatı ödeyeceğinden bahsedilmişini ve gazeteci Cem Şimşek de ilk duruşmada beraat etmiş. Ardından da Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarları hakkında verilen karar var ve bu kararla ilgili yapılmış olan açıklamalar ve haberler var. Şimdi kısa bir ara veriyoruz, ardından bu haberleri aktaracağız. Açık Gazete. He's 5'2" and he's 6'4". He fights with missiles and with spears. He's all 31 and he's only 17. He's been a soldier for 1,000 years. He's a Catholic, a Hindu, an atheist, a Jain, a Buddhist, and a Baptist, and a Jew. And he knows he shouldn't kill, and he knows he always will kill you for me, my friend, and me for you. And he's fighting for Canada, he's fighting for France, he's fighting for the USA, and he's fighting for the Russians, and he's fighting for Japan, and he thinks we'll put an end to war this way. And he's fighting for democracy, he's fighting for the Reds, he says it's for the peace of all. He's the one who must decide who's to live and who's to die, and he never sees the writing on the walls. But without him, how would Hitler have condemned him at Dachau? Without him, Caesar would have stood alone. He's the one who gives his body as a weapon to the war, and without him, all his killing can't go on. He's the universal soldier, and he really is to blame, but his orders come from far away, sisters, can't you see? This is not the way we put an end to war. Universal Soldier adlı parçayı dinledik. Buffy St. Mary'den. 1941 yılında bugün doğmuştu Buffy St. Mary. Beverly St. Mary'de doğmuştu. Buffy St. Mary Kanadalı, bir Kanada yerlisi, söz yazarı, müzisyen, besteci, görsel sanatçı, eğitimci, pasifist ve aynı zamanda sosyal aktivist olarak nitelendiriliyor. Ve kariyeri boyunca birçok konuya odaklanmış ama hep merkezde yerli, Amerika'nın yerli halkları yer almış. Ve şarkılarının ve yazılarının repertuarında ise aşk, savaş, din ve mistisizm gibi konuları bulundurmuş. 1997 yılında Cradleboards Teaching Project adlı oluşumu kurmuş ve Amerikalı yerlileri daha fazla anlaşılması için de bir eğitim düzeni ortaya çıkması için çalışmalara başlamış. Ve birçok ödül ve saygı, övgüye değer unvan kendisine verilmiş. Hem eğitim alanındaki hem de sosyal aktivizm alanındaki çalışmalarından ötürü. Biz de Universal Soldier adlı parçayı çalarak Buffy St. Mary'ye bir günaydın deme fırsatı bulabildik. Haftanın 3. Açık Gazetesi'nde. Evet, devam edelim haberlerimize. İlk yarım saat içerisinde bir özeti verdik ve bu özetin ardından da gazetelerde neler yazmış onlardan bahsettik. Şimdi biraz savaş haberlerine ne yazık ki dönelim. BBC Türkçe'nin haberi bu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin Suriye'de Irak-Şam İslam Devleti IŞİD'in elinde bulunan son bölgede 20 kadar ailenin mahsur tutulduğu açıklamasına yer vermişler. Ve sivillerin bölgeden ayrılmasına izin verilmesi için yaptığı çağrıdan bahsetmişler haberlerinde. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Komiseri Michel Bachelet yaptığı yazılı açıklamada pek çoğu kadın ve çocuktan oluşan yaklaşık 200 ailenin IŞİD'in elinde kalan ufak bölgede, ufak bir bölgede, köy olarak bahsediliyor bu bölge aynı zamanda, hatırlatalım, mahsur kaldığını bildiriyor. Çoğunun bölgeden ayrılması IŞİD tarafından engellenirken demiş BBC Türkçe'nin haberinde. Michel Bachelet'in yaptığı yazılı açıklama aktarılıyor. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ve onları sahadaki müttefiki Suriye Demokratik Güçlerinin SDG'nin artan bir şekilde hava ve kara saldırılarına maruz kalmaya devam ediyor bu sivil insanlar demiş Bachelet. Ve şu şekilde sürdürmüş sözlerini. Siviller pek çok taraf tarafından BBC Türkçe'den aktarıyorum. Rehin tutulmaya devam ediyorlar. Kaçmak isteyenlere güvenli geçişin sağlanması uyarısını yapıyorum. Kalmak isteyenlerin de mümkün olduğu kadar korunması gerekiyor. Bir tarafta ideolojiye, diğer tarafta askeri çıkarlara kurban edilmemeliler. Eğer sivillerin hayatlarının korunması IŞİD'in elinde olan son toprak parçasının ele geçirilmesini birkaç gün geciktirecekse bırakın öyle olsun demiş Bachelet. Ve Birleşmiş Milletler'in Cenevre'deki genel merkezinde dün Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin sözcüsü Robert Colville'de bir basın toplantısı düzenlemiş. Colville'de basın toplantısında yaptığı açıklamada IŞİD'in bütün aileleri olmasa bile bazı aileleri ayrılmaktan koyduğunu anlıyoruz demiş. Bu da IŞİD'in savaş suçu işlediği anlamına gelebilir ifadesini kullanmış. Amerika Birleşik Devletleri'ni desteklediği Suriye Demokratik Güçleri IŞİD elinde kalan son bölge olan Suriye'nin doğusundaki Bawz köyüne yönelik saldırılarını sürdürüyormuş. Kuşatma altında IŞİD militanlarının yanı sıra 2000 sivilin de olduğu belirtilmiş. 2 yıl önce Suriye ve İran büyük kısımlarını kontrol eden IŞİD'in bugün yalnızca Suriye'nin doğusunda Irak sınırlarında birkaç kasabaya sıkışmış durumda olduğu da belirtiliyor bu haberin içerisinde. Colville'de SDG'nin IŞİD'e yönelik saldırıları sürerken militanların arasında karışmış olan sivilleri korumak için tüm önlemlerin alınmasının uluslararası hukukun bir gereği olduğunu hatırlatmış. Ve Başele'de Suriye'nin batısında ise hükümet güçlerinin ve müttefiklerinin İdlib'de ve cephesi çevresinde son haftalarda bombalı saldırılarının arttığını söylemiş. Bunlara sivilleri öldüren silahlı grupların saldırılarının da eşlik ettiğini aynı şekilde belirtmiş. Bir yandan artan düşmanlık ve bombardıman altındalar, diğer yanda Heyet Tahrir el-Şam'ın ve diğer cihatçıların radikal yöntemi altında yaşamaya zorlanıyorlar ki bu kişiler düzenli olarak cinayet işliyor, adam kaçırıyor ve keyfi gözaltı yapıyorlar demiş. Silahlı muhaliflerin elindeki İdlib'in merkezinde geçtiğimiz gün iki bombalı saldırı meydana gelmişti. Saldırılarda en az 15 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı. Başele ise olayda 16 kişinin hayatını kaybettiğini söylemiş. Durum böyle. Afganistan'da bir patlama var. Bu arada kusura bakmayın, ben de biraz hastayım. Afganistan'ın Lagman vilayetinin Karga ilçesinde meydana gelen patlamadan 6 kişinin öldüğü belirtiliyor. Ve bu patlamaların da devam ettiği, aynı zamanda birkaç gündür patlamaların olduğu söyleniyor. Suriye'de kalan IŞİD'lilerin Avrupa ülkelerine ve diğer ülkelere gitmeye çalışmasıyla alakalı durumu Cengiz Aktar'la biraz sonra daha detaylı olarak konuşacağız. Mısır'da da bir bombalı saldırı varmış. İki polis hayatını kaybetti deniliyor Gazete Karınca'nın haberinde. Kahire'de düzenlenen bombalı saldırı sonucu iki polis hayatını kaybetti. 3 kişi de yaralandı denilmiş. Polis noktasında saldırı düzenlemişler. Ve böyle bir olay çıkmış. Olay olmuş. Saldırıda yaralananlardan biri de Taylandlı bir öğrenciymiş. Evet, diğer haberleri de aktarmaya çalışırız ama kısa bir parçayla beraber devam ediyoruz şimdi. 3 numaralı parçayı işaret etti Selahattin. Gene Buffy St. Mary'den Bury My Heart at the Wounded Knee attığı parçayla beraber şimdi kısa bir ara veriyoruz. Indian legislation's on the desk of a do-right congressman. Now he don't know much about the issue, so he picks up the phone and he asks advice of the senator out in Indian country, a darling of the energy companies who are ripping off what's left of the reservations. I learned a safety rope, I don't know who to thank. Don't stand between the reservation and the corporate bank. They'll send in federal tanks. It isn't nice, but it's real. Bury my heart in wounded knee, deep in the earth, cover me with pretty lies. Bury my heart in wounded knee. They got these energy companies who want the land, and they've got churches by the dozens want to guide our hand and sign our Mother Earth over to pollution, war, and greed. That's it. That is quick. Bury my heart in Evet, Buffy St. Mary'den parçalar dinlemeye devam ediyoruz. Bury my heart at the wounded knee. Kalbimi yaralı dize gömün adlı parçayı dinledik. Bugün doğum günüydü, onu anmaya devam ediyoruz. Bir diğer taraftan da savaş haberlerini, patlamış atlama haberlerini de aktarmaya devam ediyoruz. Yemen'le alakalı Reuters'tan verilen ve Türkçe'ye çevrilen oldukça iç acıtıcı bir haber vardı dün. Yemen'de iç savaş nedeniyle evinden edilen 12 yaşındaki Fatma Kuba adlı bir çocuğun bir ağacın altında açlıktan mücadele ettiğinden bahsediliyordu. Hastaneye kaldırıldığında ise yalnızca 10 kilogram geldiğine dair bilgiler verilmiş bu haberin içerisinde. Yemen'in Taiz iline bağlı Eslem beldesinde bir klinikte doktor olan Makiye El Eslimi, Fatma Kuba'nın yetersiz beslenmeden muzdarip olduğunu belirterek vücudunun yağ stoğu tamamen tüketilmiş, deri kemiğe yapışmış ifadelerini kullanmış. 12 yaşındaki Fatma götürüldüğü iki hastanede tedavi çabaları başarısız olunca akrabalarından birinin yardımıyla Yemen'in en fakir ve en yetersiz beslenmeden kaynaklı hastalıklarının en fazla görüldüğü bölgelerinden Eslem'de bir kliniğe yatırılmış. Fatma şimdi hastanede kullanılan yeşil çarşafların birinde yatıyormuş. Yeşil çarşaflardan birinde yatıyormuş ve gözleri şişmiş halde olan küçük kızın teni kağıdı andırıyormuş. Bildiğiniz kağıt. Fatma'ya giydirilen geniş turuncu elbise ise vücudunu bir iskelet gibi kaplıyor diye verilmiş Reuters'ın haberinde. TRT'den aktarıyorum ben bu çeviriyi. Doktorlar 12 yaşındaki kızın vücut yapısının ve zihin gücünün eski haline gelebilmesi için yaklaşık bir aylık tedaviye ihtiyaç olduğunu söylemiş. 12 yaşındaki Fatma ile aynı ismi taşıyan büyük kız kardeşi babası ve 10 kardeşiyle birlikte Suudi Arabistan sınırında yer alan evlerini terk etmek zorunda bırakıldıklarını ve ağaç altında yaşamak zorunda kaldıklarını ifade ediliyor haberde. Fatma ayrıca 2015 yılında Husilerin başkenti Sana'yı ele geçirmesinin ardından Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun bombardımanından kaçtıklarını da aktarmış ve eklemiş. Yiyecek alacak paramız yok, elimizdeki olanı yalnızca komşu ve akrabalarımızdan gelenler, bizim bir gelecek beklentimiz yok demiş. Doktor El Eslimi klinikte yalnızca 2018 yılında 14 çocuğun yetersiz beslenmeden hayatını kaybettiğini sadece bir klinikte bahsediyor ve gelecek aylarda 43 çocuğun yetersiz beslenmeden kliniğe gelmesinin beklendiğini söylemiş. Doktor El Eslimi yetersiz beslenmeden dolayı kliniğe daha çok hastanın gelmesinin beklendiğine de dikkat çekmiş. Daha fazla insan gelebilir deniliyor. Çünkü gıda krizi devam ediyor Yemen'deki savaş yüzünden. Sadece bu ay yetersiz beslenmeden muzdarip 40'tan fazla hamile kadının tedavi altına alındığını vurgulamış. Birleşmiş Milletler, Fatma'nın bu durumunun Yemen'de yaşanan savaş ve ekonomik çöküşün 10 milyon kişinin kıtlığa eşiğine getirmesinin tipik bir örneği olduğunu belirtmiş. Reuters'ın haberi bu. TRT Avaz'ın internet sitesinden de aktardık. Evet. Save the Children'da bir nesil kaybolabilir diyor. Save the Children'ın yardım örgütüne göre dünya üzerindeki her 5 çocuktan biri savaşın ortasında yaşıyormuş. Okullara yapılan saldırılar ve çocuk askerlerin sayısının arttığını belirten aktivistler kayıp nesil konusunda uyarmışlar. Savaşlarda asker olarak kullanılan çocukların sayısı artıyor. Ve her yıl artan sayıda okul ve hastanede saldırılara hedef alıyor. Bu yıl 100. yılını kutluyor aynı zamanda, dolduruyor çocuklara yardım örgütü Save the Children. Hazırladığı bu raporla savaş bölgelerindeki yaşayan çocuklara yönelik ağır hak ihlallerini gözler önüne sermiş. Çocuklara Karşı Savaş adlı rapora göre 2017 yılında savaş bölgelerinde yaşayan çocukların sayısı 1990'lara oranla 2 kat artarak 240 milyona ulaşmış. 1990'lı yıllarda bu çocukların sayısı 200 milyon olduğuna dikkat çekiliyormuş. Savaşın ortasındaki çocukların yaşadığı acı giderek daha korkunç bir hal alıyor demiş Save the Children Almanya yöneticisi Susan Kruger ya da. Ülkelerin savaş hukukuna uymadığına dikkat çekmiş ve 21. yüzyılda insanlığın en temel ahlak kurallarının sırtını dönüşü karşısında dehşete düşüyoruz demiş. Çocukların ve sivillerin savaşlarda hiçbir koşul altında hedef olmaması gerektiğini vurgulamış. Rapor koordinatörü Meike Ribau da okullar ve hastanelere yönelik saldırıları kınayarak bu kurumların güvenliğinin sağlanmamasının savaş sonrası yeniden yapılanmayı çok daha zor hale getireceğini belirtmiş. Ribau çocuklara yönelik saldırıların bir neslin kaybolmasına yol açacağını da aynı şekilde dikkat çekmiş. Rapora göre çocuklar için en tehlikeli 10 ülkenin Afganistan, Yemen, Güney Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Suriye, Irak, Nijerya, Somali ve Mali olduğu söylenmiş. Bu ülkelerde 2013 ile 2017 yılları arasında en az 550 bin çocuğun hayatını kaybettiği tahmin ediliyormuş. 5 yılda yok, 5 yıldan da kısa. 4 yılda mı oluyor? 2000, evet, 4 yılda en az 550 bin bebek hayatını kaybetmiş. Vay canına. İlginç. 5 yaşa altı çocukların, bütün çocukların dikkate alındığında ise hayatını kaybeden çocukların sayısı 850 bine kadar yükseliyormuş. Vay canına. 2013 ile 2017 yılları arasında hayatını kaybeden, bu ülkelerde hayatını kaybeden çocukların sayısı 850-870 bine kadar yükseliyormuş. Ölümlere çoğunlukla savaşın dolaylı sonuçları olan açlık, sağlık hizmetlerine kısıtlı erişim ve altyapı hizmetlerinin hasar görmesi neden olmuş. 2013 ile 2017 yılları arasında bu ülkelerde savaşa bağlı olarak hayatını kaybeden yetişkinlerin sayısının ise yaklaşık 175 bin olduğu vurgulanmış. 175 bin yetişkine karşılık 870 bin kadar çocuk bu savaşla yorulan ülkede hayatını kaybeden insanların sayısı. Birleşmiş Milletler'in açıkladığı rakamların da dikkate alındığı rapora göre 2010 ile 2017 yılları arasında çocuk hakları ihlalleri 3 kat artmış. Rapora göre çocuklar her gün savaş bölgelerinde saldırılara hedef oluyormuş, sakat bırakılıyormuş, kaçırılıyormuş ya da asker olarak kullanılıyormuş. Sadece 2016 ve 2017 yılları arasında asker olarak kullanılan çocukların sayısı %3 oranında artmış. Çocukların dinsel istismarı %12, kaçırılan çocukların sayısı ise %62. %62 olarak arttırmış. %62 oranında artış göstermiş. 2017 yılında 1432 okula saldırı düzenlenmiş. Uluslararası toplum savaş hukuku kurallarının yok sayılmasına göz yummamalıdır diyen Save the Children Almanya yöneticisi Ine Kruger, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde temsil edilen Alman hükümetine çağrıda bulunmuş ve hükümetin çocukların korunması ve refahı konusunda sorumluluğu olduğunun altını çizmiş. Vay canına. Tekrar edelim ülkeleri. Afganistan, Yemen, Güney Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Suriye, Irak, Nijerya, Somali ve Mali'de savaşa bağlı olarak ortaya çıkan açlık, sağlık hizmetlerine kısıtlı erişim ve altyapı hizmetlerinin hasar görmesiyle ortaya çıkan durumdan ötürü hayatını kaybeden 5 yaş altı çocukların sayısı 870 binmiş. Yetişkinlerin sayısı ise 175 bin. Evet, şimdi kısa bir ara veriyoruz. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz Bey. Can, günaydın. Merhaba. Ömer Madra bugün stüdyoda yok. Önümüzdeki hafta itibariyle tam kadro oluruz ama merak etmeyin. Amin inşallah. Peki. Ne konuşuyoruz? Nedir gündemimiz? Suriye ve Irak cephesine bir daha bir bakalım. Evet. Şimdi bu geçenlerde hatırlarsın, önce oradan başlayalım. Bu Avrupa Birliği'nin bir terörle mücadele ve kara para aklamayla mücadele listesine Suudi Arabistan'ın da dahil edildiği ile ilgili bir haber çıktıydı, görmüşsündür. Evet efendim. Şimdi bu böyle pek haber olmadı Türkiye'de, sadece Suudi Arabistan bağlantılı olarak geçti. Oysa işin aslı o kadar, yani Suudi Arabistan'la sınırlı değil bu mesele. Hı. Şimdi bir kere nedir bu liste? Bu 2015, 20 Mayıs 2015 tarihli bir bağlayıcı yönerge. Avrupa Birliği Konseyi ile parlamentonun ön ayak olduğu ve komisyonun uygulayıcısı olduğu bağlayıcı bir yönerge. Adı da stratejik açıkları olan üçüncü ülkelerle ilgili konsey parlamento ortak yönergesi. Evet. Stratejik açıkları olan üçüncü ülkelerle ilgili. Peki ne konuda stratejik açıkları olan ülkeler bunlar? terörle mücadele konusunda, terörün finansmanı konusunda ve kara para aklama konusunda stratejik açıkları olan ülkeler. Şimdi bunlar sadece Suudi Arabistan'la mı sınırlı? Tabii ki değil. Şimdi ilk aşamada Avrupa Birliği'nin araştırmasında 132 tane ülke var. Bunun 47'sini kapsayan yüksek öncelik listesi mevcut. 47 tane. Evet. Ve bu 47 ülkenin içerisinde Suudi Arabistan'a ilaveten tabii Türkiye de var. Türkiye. Bu tabii haber falan olmadı bu. Yok evet. Ama sadece Türkiye'de yok. Yani mesela Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve İsviçre'de var. Çünkü kara para aklama meselesi söz konusu olunca bu ülkelerde. Kara listeden mi bahsediyorsunuz şu anda? Bu kara liste değil tam anlamıyla. Hı-hı. Yani stratejik açıkları olan üçüncü ülkeler diye evet. geçiyor bu. Hı-hı. 47 tane ülke var. Tekrar ediyorum. Bunun içinde Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve İsviçre'de var. Geriye kalanı ise malum üçüncü dünya ülkeleri tabii. Türkiye dahil. Şimdi kıstas ne burada? Kıstas İşte stratejik açıklar. Fakat nasıl çalışıyor ve bu liste nasıl tayin ediliyor? Şöyle, bu OECD'nin Financial Action Task Force'u vardır, meşhur. Mali işlem görev gücü. Evet. Financial Action Task Force. Ondan sonra epeydir var olan bir OECD'nin altındaki bir yapıdır bu. FATF web sitesi var, girip bakılabilir falan. Bu dünyada kara para aklama konusundaki en önemli birimdir. Uluslararası birimdir ve devrevi olarak ülkeleri, OECD'ye üye olan ülkeleri ve diğer ülkeleri inceler. Fakat diğer ülkeleri incelemesi o kadar kolay olmadığı için Avrupa Birliği de kendi listesini yapmak durumunda kaldı zaman içerisinde. Hı hı. Yani OECD'ye üye değilse bu mali işlem görev gücünün yetkisi yok tabii. Şimdi bu liste devamlı yani bu ülkeler sürekli radarda, Avrupa Birliği'nin radarında ve OECD'nin bu Financial Action Task Force'unun radarında. Dolayısıyla yani başında söylediğimi tekrar edeyim, bu Suudi Arabistan'la sınırlı bir mesele değil ve 47 ülkeyi kapsıyor ve sürekli bir izleme mekanizması bu. İkili, tekrar ediyorum, biri Avrupa Birliği'nin ama birlik paslaşıyorlar tabii, diğeri de OECD'nin bağlamında ve OECD bağlamındaki bu görev gücü Task Force şu sırada Türkiye'de. Evet. Şu sırada Türkiye'de Şubat-Mart ayında teftiş ve değerlendirme yapıyorlar. Ekim ayında da genel kurula gelecek bulguları. Yani Türkiye'de bu işler nasıl yürüyor? İşlerin ne olduğunu bir daha hatırlatayım. Terörle mücadele konusunda terörün finansmanı meselesi bir. İki, kara para aklama meselesi. Kara para. Şimdi bunu bir kenara not edelim. Takibini yaparız. Dediğim gibi Şubat-Mart aylarında şu sırada bu teftiş sürüyor. Şimdi diğer bir gelişme Suriye-Irak cephesinde. Bu sabık, aslında pek de sabık değil, IŞİD'liler, DAEŞ'liler. Şimdi orası, orada çanak çömlek patladı artık malum. Artık iyice yani temizlik harekatı tırnak içerisinde sona ermek üzere ve SDG'nin yani Suriyeli Kürtlerin çoğunlukta olduğu bu Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte çalışan gücün bu süpürme harekatı bitmek üzere. Bunun yan etkilerinden bir tanesi de işte erkek, kadın, çocuk bir dolu IŞİD'linin ortada kalması. Bunlar sadece Suriyeli, Iraklı veya bölgeden gelen insanlar değil, Avrupa'dan gelen insanlar da var biliyorsun. Bunların arasında yabancı IŞİD'liler, DAEŞ'liler diye geçiyor. Kaçabilecekleri son noktadalar. Efendim? Kaçabilecekleri son noktadalar. Baguz köyünde şu anda. Derizor bölgesinde. Ve 200 aile varmış bölgede mahsur kalan diye açıklama yaptı Başale. Şimdi bir kaçma opsiyonu var. Bir de tabii kaçamayanların, yani SDG'nin Suriye Demokratik Güçleri diye geçen grubun elinde olanlar var bir de. Yani tutsak olanlar var. Epeydir tutsak olanlar var. Şimdi geçenlerde Mike Pence, yani Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı, Avrupalılara bir çağrıda bulundu. Trump da aynı çağrıda bulundu ve bu SDG'nin elindeki Batılı, özellikle Batılı veya Avrupalı diyelim savaşçıları ve onların ailelerini geri almaları konusunda bir çağrıda bulundular biliyorsunuz Amerikalılar. Şimdi bu çağrıya verilen cevaplar muhtelif. Almanya, Britanya ve Danimarka hayır dedi. Biz almayız dedi. Kendi vatandaşlarından bahsediyorum ha. Ondan sonra Fransa olur dedi ve operasyona başladı zaten. Fakat bu hakikaten çok karmaşık ve çok zor bir konu. Bunlar bu ülkelerin vatandaşları, tekrar edelim. Yani bunları almamak, yani geri almamak mümkün değil esasen. Yani o ülke kanunlarına göre mümkün değil. Yani sonunda kendi vatandaşın, yani adam senin pasaportunu taşıyor ve almıyorsun. Yani bu herhalde önümüzdeki haftalarda ve aylarda çok konuşulacak bu mesele. Çünkü bunlar ortada kaldı bir şekilde. İşte o son sıkıştıkları yerde az önce söylediğim. Evet, yani bir de oradakiler var. Şimdi bunlar sadece Avrupalı değil tabii, içinde dünya kadar Türkiye'li de var. Tunuslu var, Faslı var, Varoğlu var. Yakın zamanda bir rapor çıktı. Bu King's College'in İngiltere'de Uluslararası Radikalleşme Araştırmaları Merkezi'nin raporu bu. Raporda tüyler ürpertici rakamlar var. Onları sana vereyim, paylaşayım dinleyicilerle. 41.490 gibi çok virgüllü bir rakam veriyor. Çok iddialı bir çalışma bu. Uluslararası Radikalleşme Araştırmaları Merkezi'nin 41.490 yabancı, bunun 32.809'u erkek, 4.761'i kadın, 4.640'ı da çocuk. Burada savaştılar diyor bunlar, yabancı. Ondan sonra bunların arasında 7.252 Doğu Avrupalı, 5.904 Batı Avrupalı, 753 de Amerikalı ve Avustralyalı var diyorlar. Şimdi bu Doğu Avrupalı ağırlıklı olarak Rus demek tabii, Çeçen yani. Evet, yani yoksa Polonyalı falan değil yani. Bunlar arasında geri dönen, dönebilen daha doğrusu 7.366 savaşçı, yani kelle alıcı mevcut diyorlar. 256'sı kadın, 1180'i de çocuk. Şimdi bu tam bir keşmekeş gördüğün gibi. Suriye tarafında Suriye'deki işte SDG güçlerinin elinde 800'e yakın yabancı var, erkek. Bunun ayrıca 700 kadın, bunlara ilave eden 1500 tane de çocuk var. Yani nereden baksan 3000 kişilik bir kitle, bir grup bu. Ve demin Almanya'nın, Britanya'nın ve Danimarka'nın almayız, istemezük dedikleri bunlar işte. Fransa'nın da tamam ben kendi adamımı alıyorum dediği grup bu. Bir de buna ilaveten Irak'ta da 1000 kelle alıcı var. 1300 tane de kadın ve çocuk var. Bir de orada bir 2300 kişilik. Bunlar tutsak ama yani. Cezaevlerindeki. Kamplarda kalıyorlar. Hı hı. Yok. Şimdi bunların bir cezai ehliyeti yok. Zaten SDG'nin olsun, işte Irak tarafındaki güçlerin olsun, bunları yargılamak gibi bir mecali yok yani. Öyle bir halleri yok. Başka şeylerle uğraşıyorlar. Ve dün bir haber vardı bununla ilgili. SDG Suriye'den Birleşmiş Milletler'de bir çağrıda bulundu ve yabancı IŞİD'lilerin, DAEŞ'lilerin Suriye'de yargılanmaları için Birleşmiş Milletler'in Suriye'de bir mahkeme kurmasını talep etti. Çok makul aslında. Madem zaten bunları almaya niyetiniz yok, Almanya, Britanya, Danimarka gibi, hiç olmazsa bunlar yargılansın. Çünkü bunların büyük çoğunluğu kanlı katil yani. Korkunç işler yapmış adamlar. O zaman bu da Birleşmiş Milletler'in Suriye'de kalıcı bir hale gelmesine yol açacak değil mi? Çünkü sonuçta yani bu insanlar yargılandığı zaman hapis... Olur ayrıca. Evet. Tabii. O yüzden çok akıllıca bir yargılandığı zaman cezaevlerinde de kalması lazım. Suriye'deki Esad rejiminin yargı sistemi ve cezaevlerinin durumu zaten ortada. Önüne gelen herkesi asıl yani işkencede öldürdüğü için evet, böyle bir durumda Birleşmiş Milletler Suriye'ye girmesi gibi bir durum söz konusu olacak galiba. Tabii. Evet. Zaten yani eninde sonunda o olacak zaten de. Şimdi bu yolda şimdi geliyor. Yok Astana süreci, yok tabii yani sonunda olacağı o. Yani çünkü öbür türlü yani orada bir vekalet savaşından sonra tabiri caizse vekalet barışının sürmesi mümkün değil. Yani orada hiçbir yani girecek olan herhangi bir ülke, yani işte Türkiye, İran, Rusya falan, bunların kalıcı olması ve orada barış ortamında kalıcı olmaları ve oraları yönetmeleri falan söz konusu değil. Yani bunu yapabilecek yegane kurum yine Birleşmiş Milletler. Yani Türkiye'deki karar vericilerin bir türlü anlamak istemediği bu zaten. Yani orada böyle bir kalıcılık söz konusu olamaz yani hiçbir şekilde. Şimdi bununla bağlantılı olarak gene bu Suriye-Irak cephesinde ve özellikle Suriye ağırlıklı olarak üçüncü noktaya gelelim. Bu daralan çember diyorum ben buna. Artık yani Türkiye'nin bu işte asarım keserim politikalarının veya buralar benden sorulur duruşunun sonuna geldi, sonuna gelindiği gözleniyor. Bu işte Soçi toplantısı olsun, Münih güvenlik zirvesi olsun, diğer Suriye bağlantılı daha önce Amerika Birleşik Devletleri'de yapılmış olan büyük toplantı olsun, Türkiye'nin dışlandığı, burada artık ortaya çıkan şu ki yani bir kere bu Afrin'de yani statüko antenin, yani şimdiki statükonun korunması mümkün değil. Sadece Rusya Suriye tarafından değil, SDG'den de takım mesajlar var. Hatta işte iki gün önce IŞİD ile olan işimiz bittikten sonra bir dahaki önümüzdeki önündeki hedef Afrin'dir dediler. Yani böyle bir şey var, böyle bir talep var diyelim adına. İdlib orası zaten yangın yeri. Bu sabah basında bir haber var. İdlib'deki önemli bir komutanın yaralandığı ve Antakya'da Julani tedavi gördüğüyle alakalı. Nusra'nın evet. Kurucusu Julani'den bahsediliyor ama hapishane evet. Hastaneden alınan birinin tanıklığı üzerine gelinmiş bir haber. Yani evet belli değil tabii. Yani onu zaten bu bütün bu işler tamamen müphem ve mahrem olduğu için yani tam olarak ne olduğunu anlamak mümkün değil ama İdlib'de Türkiye işte en azından 31 Mart'a kadar zaman kazanmaya çalışıyor. Yani evet. Seçime kadar. Ondan sonra artık Allah kerim yani oranın bu şekilde kalması ki öyle bir yani bunu böyle düşünenler var hakikaten saf mümkün değil. Yani orada bir çok ciddi bir kelle alıcı konsantrasyonu var. 100 binden falan bahsediliyor. Ondan sonra onların orada ila nihaya kalması yani Şam rejimi ile Ankara rejimi arasında sıkışıp kalması söz konusu değil tabii. Bakalım yani herhalde önümüzdeki günlerde en azından 31 Mart sonrasında tüm bunların ne olduğu ne olmadığı ortaya çıkacak. Şimdi burada bir son bir konu var gene. Bu güvenlik endişesi meselesi, Türkiye'nin bitmez tükenmez güvenlik endişesi meselesi. İşte her seferinde gündeme gelen işte Türkiye'yi hoş görünmek isteyen sahtekar ülkelerin Türkiye'nin güvenlik endişesi de çok önemli tabii onu da dikkate alıyoruz dedikleri bu ne idüğü belirsiz anka kuşu gibi bir şey bu güvenlik endişesi. Yani bunun artık sürdürülemez olduğu da ortaya çıkıyor. Yani Afrin konusunda olsun, İdlib konusunda olsun oradaki güvenli bölge konusunda Türkiye'nin aldığı yani neredeyse bütün dünyadan aldığı red cevabıyla artık bunun o kadar da dikkate alınmadığı, alınmayacağı ortaya çıkıyor. Şimdilik burada bu konuyu bırakalım da bu pilav biliyorsun çok su kaldırır. Evet efendim. Şimdi gelelim diğer konuya. Bu Türkiye-Yunanistan konusunda böyle bir yine bir abuk sabuk mesnetsiz bir bahar havası estirildi biliyorsun Çipras'ın ziyareti sonrasında Türkiye'ye. Bu işte Heybeliada'daki ruhban okulu açıldı açılacak eli kulağında diyenler oldu. Bunun böyle olmadığı olmayacağı çıktı ve nitekim geçen gün Bursa'da galiba Recep Tayyip Erdoğan çıktı. Fethiye Camisi'ne minare koymadan okul açılmaz dedi. dedi. Çıktı işin içinden. Kestirip attı yani. Pek bir heyecan yapılmıştı. İşte keza Apostolakis yani Yunanistan Savunma Bakanı ile Akar Türkiye'nin Savunma Bakanı bir NATO toplantısı münasebetiyle görüştüler. İşte Ege'de güven arttırıcı önlemler ne olabilir? Bir komisyon kurup topu o komisyona attılar. Orada da gömüldü herhalde mesele. Zira gelecek çarşamba 27 Şubat'ta 3 Mart'a kadar sürecek olan bir devasa herhalde Cumhuriyet tarihinin en büyük denizdeki en büyük gövde gösterisi başlıyor. Mavi Vatan bunun adı. Mavi Vatan. Mavi Vatan evet bunu bir kenara yaz. Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de muazzam bir deniz tatbikatı yapılıyor ve Doğu Akdeniz'de petrol arayanlara da sakın aramaya yeltenmeyin. Orada askeri harekat tatbikatı yapacağız. İkazı gitti. Yani böyle bir ortamda Ege'de güven arttırıcı önlemler konuşuluyormuş. Yani insanların hakikaten nasıl böyle mesnetsiz, manasız şeylere inandıklarını göstermek için iyi bir örnek bu. Bir diğeri de tabii demin adını ettiğim bu Heybeliada Rufan Okulu açıldı açılacak meselesine Cumhurbaşkanı'nın verdiği cevap, bu Fethiye Camii'ne minare olmadan okul açılmaz dedi. Bu Fatih'teki çünkü Fethiye Camii'nden bahsedin. Nasıl? Fatih'teki Fethiye Camii'nden bahsediyor. Biliyorsun, doğru söylüyorsun. Osmanlı'da Fethiye Camii çok tabii yani. Yani evet. Yerdeki bir kiliseyi alıp ondan sonra yanına bir tane minare dikip Fethiye Camii haline getirir. Cami. Doğrudur. Bunun da, bu da öyle. Bu da öyle. Bu Fethiye Camii 1458'de camileştiriliyor. Tabii ki bir kilise, kiliseden dönme ve şehrin göbeğinde. Yani hakikaten Atina'nın göbeğinde, Monastraki Meydanı'nda. Yani orada cami açılması falan söz konusu değil. Yani öyle bir şey. Çünkü yetmez. Yani oraya, orada namaz kılmaya kalksa millet o meydan dolar ve çok önemli bir turistik bölge. Zaten yani söz konusu değil ama çıtayı ne kadar yukarıya koyduğunu anlatmak için söylüyorum. 1458'de Sultan II. Mehmet, namı diğer Fatih, Atina'ya geldiğinde camileştirilmiş. Yani minare o zaman kondurulmuş bu kiliseye. Adını da Fethiye Camii yapmışlar tabii. Anladım, oradaki cami. Oradaki Fethiye Camii'nden bahsediyorsunuz. Benim kafam Atina'daki, çok karıştı. Tabii. Atina'daki yani ne yapsın, Türkiye'dekilerin hepsinde minare bol biliyorsun. Doğru söylüyorsunuz. Ondan sonra bu, ondan sonra 1824-25'te de galiba şeyden sonra, yani Yunanistan'ın bağımsızlığından sonra o camideki minareler yıkılmış ve epey bir restorasyon geçirdikten sonra 2017'de, daha yeni yani 2 yıl önce tekrar açıldı ve müze olarak kullanılıyor. Yani gezilebilir ama namaz herhalde kılınamaz, durum bu. Yani bu heyecan yapılan meselenin de akıbeti işte hem bu Mavi Vatan'la hem de Fethiye Camii ile sona ermiş durumda. Bunu da bir kenara not edelim. Son olarak vaktimiz doldu. Bu Uygur meselesinden bahsedecektik. O pilavda daha çok su kaldırır. Ondan da herhalde ileride uzun uzun bahsedeceğiz. Yalnız burada hiç gündeme gelmeyen bir mesele ki ben epeydir uğraşırım bu konuyla. Bu şey meselesi, saat farkı meselesi, bu Türkiye'de de malum çok konuşuldu, edildi. Şimdi bu Uygur ili, yani Xinjiang bölgesi, biliyorsun o devasa Çin'in en batısında. Hı hı. En batısında. Yalnız şöyle bir şey var, ülkede tek saat birimi var. Çin'de? Dev bir, tabii Çin'de tek bir saat birimi var. Tek bir saat birimi var ve Pekin saati o. Yani ya Pekin'de, evet. Ya Pekin'de saat 9'da kalktığın zaman işte o 4-5 dilim falan ediyor yani, Amerika Birleşik Devletleri gibi neredeyse. Yani esasen Uygur ilindeki adam Urumçi değil mi oranın adı? Ondan sonra orası orada saat 4. 4'te kalkıyor yani. Evet. 4'te kalkıp işe gidiyor ya. Evet. Bunu da bir kenara not edelim, Çin işkencesi olarak. Evet efendim. Galiba vaktimizin sonuna geldik ama Ömer Madra yok diye boş bırakmadık meydanı. Sizin için bir parça hazırladık. Yani. Neymiş? Bu kadar fazla savaşlardan bahsettikten sonra Bob Marley'i analım dedik. Onun War, Savaş adlı parçasını sizlere armağan etmek istiyoruz eğer kabul buyurursanız. Çok teşekkür ediyorum. Peki. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Yerinde olabilir. Amin. Pekala. The philosophy which old one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. It's a war that until they're no longer first class and second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes. Miss a war that until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race. This a war that until that day the dream of lasting peace, world citizenship, rule of international morality will remain but a fleeting illusion to be pursued but never attained. Now everywhere is war, war. And until the ignoble and unhappy regime that hold our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa, sub a human bondage, have been toppled, totally destroyed. Well, everywhere is war. Miss a war. War in the east, war in the west, war up north, war down south. War, war. Rumors of a war. And until that day, the African continent will not know peace. We Africans will fight, we find it necessary. And we know we shall win, as we are confident in the victory of good over evil. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Evet. Salute to Pine Top adlı parçayı dinledik. Jimmy Yancey'den, ya da tam adıyla James Edwards Jimmy Yancey'den. 1898 yılında bugün doğmuştu. Amerikalı, Afro-Amerikalı piyanist, besteci ve söz yazarı ve Boogie Woogie tarzındaki parçalarla beraber ünlenmiş olan isim. 101 yaşında oluyor bugün itibariyle, ama kendisi 1951 yılında 17 Eylül tarihinde hayata gözlerini yummuştu. Biz de doğum günü vesilesiyle Jimmy Yancey'e Salute to Pine Top adlı parçasını çalarak bir günaydın deme fırsatı bulduk. Evet, Açık Gazete devam ediyor. Haftanın 3. Açık Gazetesi'ndeyiz. Cengiz Aktar'la görüşmemizi gerçekleştirdik. Gene savaş durumlarıyla alakalı olarak parçalarımızı da haberlerimizle beraber sizlere aktarmaya çalıştık. Bir diğer durum da çocuklarla alakalı duruma bahsetmiştik sizlere. Bir diğer durum da kuraklık ve bu kuraklığın etkileri. Avustralya'da kuraklığın çocukların psikolojisinin gelişimini olumsuz yönde etkilediğine dair yapılmış bir açıklama var. Bunu yapan da Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF. Yayımladığı raporda Avustralya'da uzun süredir devam eden kuraklığın çocuklar üzerindeki olumsuz psikolojik etkilerine dikkat çekmiş. UNICEF Avustralya'dan yetkililer Yeni Güney Galler eyaletinde Gunnedah ve Narrabri, Walgett ve Tamworth'ta yaşayan 15 ile 16 yaşlarındaki çok sayıdaki çocukla görüşmüş. Raporda bölgede çiftçilikle uğraşan ailelerin kuraklık nedeniyle yaşadığı gerilimin çocuklar üzerinde baskı oluşturduğuna işaret edilmiş. Oldukça stresli olan çocukların çoğunun gelecekle ilgili kaygı duyduğu da ifade edilmiş. Raporda iş yükü artan çocukların okulla ilgili işlerine, oyun ve spor gibi faaliyetlerine daha az zaman ayırdıkları ifade edilmiş. Adı açıklanmayan bir lise öğrencisi, hayatımda daha önce hiç kuzu vurmamıştım. Bu yıl en az 50 kuzu vurdum. Artık bana normal geliyor ifadelerini kullanmış. Kuzu vurmaya başlamış çocuklar. Kuraklık yüzünden. Avustralya'nın tarımsal üretiminin dörtte birini karşılayan Yeni Güney Galler eyaletinin neredeyse tamamının %100 kuraklığa sahip olduğu yakın bir tarihte açıklanmıştı. Sözcü Gazetesi'nin internet sitesinde de bu durumu hatırlatılıyor. Çocuklarla alakalı devam edecek olursak Türkiye'ye dönebiliriz. İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi tarafından hazırlanan bir rapor çocukların yaşadıklarını gözler önüne serdi diye yazıyor Voice of America'nın Türkçe'ye yayınlanan internet sitesinde. 2018 yılı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Çocuk Haklarına Yönelik İhlaller Raporu adını taşıyan çalışmanın verilerine göre en az 41 çocuk yaşamını yitirmiş ve 92 çocuk da istismara maruz kalmış. Rapor İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi'nde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna açıklanmış. Derneğin kendi kaynakları ve basında çıkan haberlerden derlediği rapor öncesinde konuşan İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi Çocuk Komisyonu üyesi Ercan Yılmaz, çocuklara yönelik hak ihlallerinin devam ettiğini söylemiş. Yılmaz, 2018 yılı çocuklar açısından hak ihlallerinin çok fazla yaşandığı bir yıl oldu. Yıl olarak geride kalmıştır demiş. Çocuklar 2018 yılında ana dillerinde eğitim haklarını kullanamadıkları için gelişimsel olarak olumsuz etkilendiler. Hayatı anlamada ve anlamlandırma süreçlerine desteklenmek yerine kısıtlandılar demiş. Güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu öldürüldüler. Güvensiz ve yasaya aykırı bir şekilde çalıştırıldılar, tutuklandılar ve özgürlüklerinden mahrum bırakıldılar demiş. Kapatıldıkları yerlerde şiddete ve işkenceye maruz kaldılar demiş. Raporumuzun bilançosunda yer alan istatistiksel verilere baktığımızda çocukların özellikle güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen yargısız infazlar, gözaltında ve gözaltı yerlerinin dışında yapılan işkence ve kötü muamele uygulamaları dikkat çekmektedir diye konuşmuş. Çocuk ölüm nedenleri rapora şu şekilde yansımış. Geçen yıl en az 41 çocuk yaşamını yitirmiş. Bir çocuk güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucunda, bombalı saldırılar sonucunda bir, resmi hata ve ihmal sonucunda 3, mayın ve sahipsiz bırakılan patlayıcıların infilak etmesi nedeniyle 2, kuşkulu şekilde 2, intihar sonucu 3, aile içi şiddet sonucu 3, toplumsal alanda şiddet sonucu 4, iş güvenliği, ve İş Sağlığı Meclisi'nin verilerine göre çalışmaya zorlanan en az 22 olmak üzere en az 41 çocuk hayatını kaybetmiştir denilmiş. Raporda ayrıca toplumsal gösterilerde ve ev baskınlarında 54 çocuğun gözaltına alındığı, 2 çocuğun ise gözaltında işkenceye maruz kaldığı öne sürülmüş. 92 çocuğun istismara maruz kaldığı dikkat çekilen raporda 4 çocuğun ise kaçırılarak alıkonulduğu belirtilmiş. Çocukları korumaya yönelik yasa çağrısı var bu haberin içerisinde. Bir diğer taraftan da Van'ın İpek Yolu ilçesinde gözaltında kötü muameleye maruz kaldıkları öne sürülen aralarında 14 yaşındaki Ö.S. ve 16 yaşındaki Ş.Y. 17 yaşındaki O.D.'nin de bulunduğu toplam 11 çocuk ifadelerin alınmasının ardından savcılıkça serbest bırakıldı diye yazıyor Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinde. Gizlilik kararı alınan dosyaya çocukların okumasına izin verilmeden imzalatılmış evraklar konulduğu belirtilmiş. Çocukların avukatı Naci Duman, gözaltında oldukları sırada kötü muameleye gören 3 çocuğun beyanına göre onları 16 Şubat akşamı ve 17 Şubat sabahı çocuk şubeye götüren polisler tarafından hukuksuz bir şekilde ve korkutularak evrak imzalatıldığı söylenmiş ve çocukların evrakları okumak istedikleri ancak polislerin sizinle ilgisi yok diyerek buna izin vermediklerini söylemiş avukat Duman, Naci Duman. Soruşturmayla ilgili olarak şöyle konuşmuş: Çocuklarla ilgili olarak polise taş ve molotof atma, örgüt propagandası suçlamaları var. Ama buna ilişkin bir bilgi, belge, ele geçirilen bir malzeme yok. Gözaltında toplam 11 çocuk var ancak işkenceye maruz kalan çocuk sayısı 3 idi. Buna ilişkin olarak tutanaklarımızı tuttuk ve savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Savcılık talebimizi inceleyecek demiş. Çocuklar serbest bırakılmışlar ama böyle bir durum var. Ayrıca Ankara Sakarya Caddesi'nde geçtiğimiz Cuma günü tutuklu hükümlüleri aileleriyle dayanışma derneği TAYAT'ın yaptığı eyleme destek verirken bir polis memurunun cinsel tacizine uğrayan Merve Demiral, Euronews'un haberinden aktarıyorum, Ankara Adliyesi'ne gelerek savcılığa suç duyurusunda bulunmuş. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu ile birlikte savcılığa gelen Demiral, gözaltı işlemi yapan polis memurunun bilinçli bir şekilde kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ifade etmiş ve polisin tutuklanmasını talep etmiş. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medyada taciz olayıyla ilgili fotoğraf ve görüntülerin yayılması sonrası resmi bir açıklama yapmıştı. Bu hatırlatılmış haberin içerisinde. Söz konusu açıklamada Demirel'in babası E. Demirel'in öğretmenlik yaparken FETÖ içerisindeki faaliyetlerinden dolayı 2016 yılında ihraç edildiği bilgisine yer verilmesi ise tepki çekti deniliyor. Suç duyurusu sırasında konuşan Merve Demirel, bizim Ankara Emniyetinde beklediğimiz açıklama, Ankara Emniyetinden beklediğimiz açıklama şuydu: evet, biz gerekli işlemi yapacağız. Demirel, ancak utançlarına bir utanç daha eklediler. Bunu da benim üzerimden çıkarmaya çalışıyorlar. Aslında biz durumumuzu halka ifade ettik. Onlar da savunmasını halka yaptılar. En güzeli bu oldu. Halkın adaletinde yargılandılar ve halk suçlayacağı kişiyi suçladı ve onları mahkum etti aslında ifadelerini kullanmış. Ve babasının FETÖ-PYD'ye üyesi olduğu yönündeki iddialar içinde kendisinin hiçbir şekilde yargılanma süreci yoktur. Sadece görevinden ihraç edilmiş ve Adalet Komisyonu'na mağduriyetini belirten bir dilekçe vermiştir. Mesele bu kadardır. Ne gözaltına alınmış ne tutuklanmıştır şeklinde konuşmuş Demirel'de. CHP'li Sezgin Tanrıkulu'da suçu örtme çabası tacizden daha ağır bir suç demiş. Pazar günü fotoğrafı görünce gerçekten kan beynime oturdu. Benim kanım dondu demiş, pardon. Yani taciz ancak bu şekilde belgelenebilirdi diye konuşmuş Sezgin Tanrıkulu. Kendi deneyimlerimden biliyorum, gözaltına alınan kadınlar ya gözaltına alınırken ya da cezaevinde bir biçimde tacize uğruyorlar demiş Tanrıkulu. Merve kardeşimiz çok açık yüreklilikle bunu ortaya çıkardı. Kimliğini saklamadı, yüzünü saklamadı. Çünkü bu kendisinin ayıbı değil, bunu yapanların ayıbı. Aynı zamanda topluma karşı işledikleri suç. Ben bu saate kadar Cumhuriyet Başsavcılığının tavırsız kalmasına ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün ise bu suçu örtmeye ve meşru göstermeye çalışmasının yapılan tacizden daha ağır bir suç olarak görüyorum demiş. Merve kardeşimiz AK Partili olsaydı Sayın Cumhurbaşkanı şimdi kıyameti koparırdı diye konuşmuş Tanrıkulu. Dün itibariyle bir soru, geçtiğimiz gün itibariyle bir soru önergesi verdiklerini de söylemiş. Merve kardeşimiz AK Partili olsaydı Sayın Cumhurbaşkanı şimdi kıyameti koparmıştı. Ama kendisinin bulunduğu siyasi kimlik ve talepleri Sayın Cumhurbaşkanı'nın da tacizi görmezden gelmesini sağlıyor. Ben özellikle AK Partili kadın milletvekillerinin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın eşinin bir şey söylemeye davet ediyorum şeklinde konuşmuş Tanrıkulu. Durum böyle bu olayda. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de hasta mahkum Kemal Gomi ile ilgili davada Türkiye'yi işkence ve kötü muamele yasasına ihlalden 10 bin avro ya da euro tazminata mahkum etmiş. Ne olmuştu diye hatırlatılıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencisi 1969 doğumlu Gomi 1993'te DevSol üyesi olmakla anayasal düzeni silah zoruyla değiştirme teşebbüsüyle tutuklanmış. Yargılanmanın ardından 1997'de idama mahkum olmuş. İdam cezasının kaldırılmasıyla cezası ağırlaştırılmış müebbete çevrilmiş. İki ayrı açlık grevine de katılmış. Ve bu hikayeden bahsediliyor bir anette. Ve bu başvurularıyla ilgili konuşmuş Feyzullah Gomi daha önce akrabası. Ve Gomi ile ilgili başlatılan bir imza kampanyasında Gomi'nin görüşü de yer alıyormuş. Sohbet edemiyorum, kurs yasak, canım sıkılıyor demiş. Bir tecritten bahsediliyor. Kemal Gomi ile ilgili başlatılan bir imza kampanyasında Gomi'nin şu talebi yer alıyordu. Normal mahkum değilim, havalandırmam diğerleri gibi açılmıyor. Kimseyle sohbet edemiyorum, kurs ve sohbet yasak, canım sıkılıyor. Cezamı Cumhurbaşkanı indirirse, affetmezse bile normal olarak hapis cezasına çevirirse iyi olur o zaman. Havalandırma, sohbet, kurs hakkım olur demiş. Gomi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası mahkum olduğundan birçok hakkı kısıtlı ve günde sadece bir saat havalandırma hakkı varmış. Bunun dışında hücresinde kalıyormuş. 1993'te tutuklanmış bu kişi. 10 bin avro işkence tazminatı ödenecekmiş. Türkiye'yi işkence ve kötü muamele yasağını ihlallerden tazminata mahkum ettiğinden bahsediliyor Biyanet'in haberinde. Biraz önceki haberi de Euronews üzerinden okumuştum. CHP'li Tanrıkulu'nun ifadelerini doğrudan aktardım. Pazar günü fotoğrafı görünce gerçekten benim kanım dondu. Yani taciz ancak bu şekilde belgelenebilirdi şeklinde ifadeler tırnak içinde verilmiş. Dinleyicilerimizden gelen soruları da bu şekilde yanıtlamış olalım. Tarsus cezaevinde yaşanan hak ihlali iddialarını haberleştirdiği için hakkında iftira atmaktan dava açılan Evrensel Gazetesi eski sorumlu yazı işleri müdürü İsmail Cem Şimşek ilk duruşmada beraat etmiş. Ve ilk duruşması görülen Şimşek'in Evrensel Gazetesi'nin 3 Ağustos 2018'de yayınlanan Tarsus'ta işkence iddiaları 9 Ağustos 2018'de yayınlanan Tarsus cezaevinde gerilim hat safhada ve 6 Ağustos 2018'de Adana Barosu Cezaevi İzleme Komisyonu Başkanı Avukat Tugay Bek'in imzası ve Afrin'den getirildiler. Cezaevinde unutuldular başlıklı haberleri nedeniyle Tarsus cezaevine iftira atıldığı iddiasıyla yargılanıyormuş. Şikayeti de Tarsus 2. Noğlu Ceza İnfaz Kurumu yapmış. Kurum şikayet etmiş. Cezaevi şikayet etmiş gazeteciyi. İftira atıyor bana diye. Tabii bu şikayetin ardından kendisinin de Tarsus cezaevine gönderilmesi ayrı bir ilginçlik olurdu. Ama olmamış. İlk duruşmada beraat etmiş. Bir yıldan 4 yıla kadar hapiste cezalandırılması talep ediyormuş bu gazete haberlerinden ötürü. Birçok gazeteci katılmış. Başkasının imzalı haberinde sorumluluğum yok demiş Cem Şimşek. Ve mahkeme suç unsurunun oluşmadığını hükmederek Şimşek'in beraatine karar vermiş. Af örgütü de istinaf kararının ardından Cumhuriyet davasını yorumlamış. Yetkililer medya üzerindeki baskıları arttırmak için mahkemeleri kullanarak Türkiye'deki bozuk adalet sisteminin çirkin yüzü bir kez daha gösterilmiş oldu demiş. Bu açıklamasında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Strateji ve Araştırma Yöneticisi Andrew Gardner tarafından yayınlanmış bu açıklama. Cumhuriyet çalışanlarını cezaevine geri göndermek üzere bugün verilen karar, yani dün, siyasi nitelikli yargılamaların ve kusurlu mahkeme kararının onlar kadar taraflı temyiz süreçleriyle otomatik olarak onaylandığını ortaya koyuyor ifadelerini kullanmış. Gardner şu şekilde konuşmuş. Onlarca gazetecinin ve diğer medya çalışanlarının yargılanması basın özgürlüğüne ve adalete yönelik süregelen bir hakarettir. Yetkililer medya üzerindeki baskılarını arttırmak için mahkemeleri kullanarak Türkiye'deki bozuk adalet sisteminin çirkin yüzünü bir kez daha göstermiş oldu. Mahkemeler basın özgürlüğünü bastırmak için kullanılıyor. demiş. Bu durum ifade özgürlüğüne önem veren herkes için tehlike çanlarının çalması demektir ifadelerini kullanmış. Biyanet'in internet sitesinden aktardım bu haberi. İstinaf Mahkemesi'nin Cumhuriyet davası kararını onamasının ardından Musa Kart bana yine cezaevi yolu göründü. Özgür Öz'le bir süre görüşemeyeceğiz, hoşça kalın ifadelerini kullanmış. Karikatürist Musa Kart Twitter hesabından yaşanılan krizlere çare üretmesi beklenen iktidardan açıklama geldi. Karikatüristi tekrar atın içeri. Evet, bana yine cezaevi yolu göründü, kendinize iyi bakın diye yazmış. Yazar Güray Öz de İstinaf Mahkemesi Cumhuriyet Gazetesi yazar ve yöneticileriyle ilgili mahkumiyet kararını onayladı. Biliyorsunuz aralarında ben de varım. Neyse ki romanımın son düzeltmelerini yapmıştım. Bir süre görüşemeyeceğiz. Hoşçakalın ifadelerini kullanmış. Ahmet Çık da kararla ilgili Biyanet'in haberini şu şekilde paylaşmış. Sadece iki günümüz var yaşamak için. Bu günleri de aşağılık insanların önünde diz çökerek geçirmeyeceğiz. Geçirmeye değmez, tırnak içinde bir alıntı yapmış Voltaire'den. Kim ne kadar hapis alacak şeklinde çeşitli çetelerde tutuluyor. Bu konuyla alakalı haberler var. Son iki haberde bir beraat. Oyuncu Bernard Arıç'ın geçen yıl idam cezası karşıtı attığı bir tweet nedeniyle yargılanıyordu. Sinema ve dizi oyuncusu Bernard Arıç'ın. Ve bir yıla kadar hapis sistemiyle halkı dini değerlerinden alenen aşağılama suçundan bir yıla kadar hapis sistemiyle dava açılmıştı. Ve kendi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada hakkında açılan davadan beraat ettiğini duyurmuş Bernard Arıç'ın. HDP eş genel başkanı Sezai Temelli'nin Van'daki bir etkinlikte yaptığı konuşmasıyla ilgili soruşturma başlatılmış. Terör örgütü propagandası yapmak ve Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devlet kurum ve organlarını aşağılama suçlamalarıyla soruşturma başlatılmış. Böyle bir haber daha var. Evet, bu haberler neredeyse artık her gün önümüze düşüyor. OECD'den Türkiye raporu daha var. Belki onu önümüzdeki günlerde Ömer Madra geldiğinde daha detaylı olarak konuşabiliriz. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD Türkiye Çevre Performansı raporunu yayınlamış. Raporda Türkiye'nin iklim değişikliğini önlemek için vaadi olmayan tek OECD ülkesi olduğu vurgulanmış. Paris Anlaşması'nı onaylama çağrısı da yapılmış. Evet, bugünkü haberlerimiz bu kadardı. Ömer Madre yanımızda yoktu. Ama biz şarkılarımızla, telefon görüşmelerimizle ve haberlerimizle beraber Açık Gazete'yi devam ettirdik. Haftanın 3. Açık Gazetesi'nin de bu şekilde sonuna geldik. Ben Can Tombil, Teknik Masa'da Selahattin Çolak, bize editöryel destek veren Emre Gümüşer ve Rubel'in Tayır'ın katkılarıyla beraber hazırladığımız Açık Gazete'nin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarın tam kadro görüşebilme ümidiyle hepinize günaydın. Günaydın. Açık Gazete.